tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senacka komisja zajmuje się prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. Donald Tusk i Jean-Claude Juncker pogratulowali Mateuszowi Morawieckiemu objęcia urzędu premiera. Telewizja publiczna zawiadomiła prokuraturę w sprawie piątkowych wydarzeń przed Sejmem. Obrażano tam dziennikarkę programu w telewizji. W Senacie trwa posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zajmuje się prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Głos na początku obrad zabrał m.in. wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Powiedział, że proponowane zmiany wraz z poprawkami Sejmu usprawnią działanie tych organów. Dodał też, że projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przyznaje prawo wyłaniania kandydatów do niej przez obywateli. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydata obok grupy co najmniej 2000 obywateli będzie grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Pierwszy wniosek formalny złożył senator Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej, który chciał przerwania obrad i przeprowadzenia wysłuchania publicznego obu projektów ustaw. Senat odrzucił wniosek większością głosów. Po raz pierwszy zamierza się do tych konstytucyjnych instytucji wybrać ławników, ale również w skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzą, mają być wybierani obywatele spośród listy 2000. Z tej racji koniecznym jest, aby szersza opinia publiczna zapoznała się z tym. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów na członków Rady. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki sądów. Powstać mają 2 nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna, w której mają zasiadać także ławnicy. Sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić po ukończeniu 65 lat w stan spoczynku, chyba że na ich dalszą pracę zgodę wyda prezydent. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk pogratulował Mateuszowi Morawieckiemu objęcia urzędu premiera. Donald Tusk napisał, że liczy na dobrą współpracę z szefem polskiego rządu. Wyraził również nadzieję, że okazja do rozmowy na ten temat nadarzy się na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. Gratulacje Mateuszowi Morawieckiemu przesłał też przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Napisał m.in., że tu, cytat, liczy na aktywny udział polskiego premiera w działaniach służących wzmacnianiu Unii jako ważnego aktora na scenie międzynarodowej, stojącego zawsze po stronie wartości demokratycznych. Telewizja Polska zawiadomiła prokuraturę w związku z piątkowymi wydarzeniami przed Sejmem. W trakcie protestu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Obywatele RP dziennikarka programu w telewizji była obrażana przez jednego z uczestników. W dokumencie skierowanym do prokuratury czytamy, że mężczyzna w kierunku pokrzywdzonej kierował słowa powszechnie uważane za obelżywe i próbował zmusić ją do opuszczenia miejsca pracy. Trzeba zdecydowanie reagować na przejawy agresji wobec przedstawicieli mediów, mówił w wieczornych wiadomościach prezes TVP Jacek Kurski. Nie ma zgody na chamstwo, knajactwo, przemoc i wulgaryzmy w życiu publicznym. Przedstawiciele telewizji publicznej poinformowali, że zapewnią pełne prawne wsparcie atakowanej dziennikarce, jeżeli ta zdecyduje się wystąpić na drogę sądową. Policja w Malmö prowadzi dochodzenie w sprawie próby podpalenia kaplicy na cmentarzu żydowskim w tym mieście. Dziś przed południem znaleziono tam 2 butelki z łatwopalną substancją. Więcej w korespondencji Przemysława Gołyńskiego. Przedstawiciele gminy żydowskiej w Malmö traktują zdarzenie jako groźbę. To jest oburzające. Musimy ostro reagować. Nigdy nie zaakceptujemy ataków na nas z powodu naszego pochodzenia. Powiedział szwedzkiemu radiu Freddy Gielberg, przewodniczący gminy żydowskiej w Malmö. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policyjny wydział do walki z przestępstwami na tle rasistowskim. W czwartek i piątek odbyły się w Malmö antyizraelskie demonstracje, podczas których imigranci pochodzący z Bliskiego Wschodu skandowali antysemickie hasła. W sobotę grupa młodych mężczyzn próbowała podpalić synagogę w Göteborgu. W policyjnym areszcie przebywa 3 mężczyzn w wieku od 18 do 21 lat podejrzanych w tej sprawie. Premier Szwecji Stefan Löfven w wywiadzie dla szwedzkiej agencji informacyjnej TT powiedział dziś, że ma nadzieję, iż sprawa próby podpalenia synagogi zostanie wyjaśniona, a sprawcy zostaną dotkliwie ukarani. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsierowski. I niestety złe wieści w sprawie Roberta Kubicy. Jak donosi włoski dziennikarz Roberto Quintero z Motorsportu, Siergiej Sirotkin jest to krok od miejsca w Williamsie. Według dziennikarza zdecydowało duże wsparcie finansowe idące za rosyjskim kierowcą. Williams ma ogłosić swoją decyzję w najbliższych dniach. Real Madrid kontra Paris Saint-Germain. Na to starcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów czekać będą kibice na całym świecie. Drugi hit tej fazy to starcie Barcelony z Chelsea. Robert Lewandowski i Bayern Monachium szykują się na gorące mecze z Besiktasem Stambuł, a Juventus Turyn ze świetnie radzącym sobie Tottenhamem. Poza tym FC Basel trafiło na Manchester City, Liverpool na Porto, Sevilla na Manchester United, a Shakhtar Donieck na AS Rome. W Lidze Europy też może być interesująco, ponieważ RB Lipsk zmierzy się z Napoli Piotra Zielińskiego, a Borussia Dortmund, oby już z Łukaszem Piszczkiem, na Atalantę Bergamo. Puchar prezydenta na otarcie łez. Nasze piłkarki ręczne zakończyły występ na Mistrzostwach Świata zwycięstwem nad Brazylią. Polki wygrały 29-27, a najwięcej bramek, 7, zdobyła Karolina Kudłacz-Gloc. Bardzo jestem dumna z tego, że podniosłyśmy się i mimo tego, że nie osiągnęliśmy naszego celu, potrafiłyśmy znaleźć taką motywację i chęć do walki dalszej o to, żeby po prostu wygrywać z każdym przeciwnikiem, bo wygrywania trzeba się uczyć, wygrywanie buduje i bardzo jestem z tego zadowolona, że to się udało nam do końca. Wygrana na pewno cieszy, dopiero 17 miejsce, trochę mniej. Znamy już kolejne ćwierćfinalistki Mistrzostw Świata. To Rosjanki, które jedną bramką pokonały Koreę Południową i Czeszki, które także tylko jedną bramką wygrały z Rumunkami. Wcześniej grę w 1/4 finału zapewniły sobie Dania, Szwecja, Francja i Czarnogóra. Teraz to wszystko, sport ponownie po 23. W dzień chmury, ale też słońce. Od czasu do czasu spadnie deszcz, a wysoko w górach śnieg. Temperatura od 5 stopni na północy i zachodzie do 13 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. W regionach podgórskich siła wiatru osiągnie 115 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Na białej kartce zapisuję powoli to, co daje radość, to, co mnie najbardziej boli. Kompania muzyczna Las prezentuje nowy album kapeli Hanki Wójciak Zasłona. Wspaniały materiał muzyczny z lirycznymi tekstami Hani Wójciak. Warto poznać, warto posłuchać, warto podarować, nie tylko na święta. Zasłona kapeli Hanki Wójciak. Do kupienia w internecie i wybranych sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Stanisławie Barańczaku, który wraca w wielkim stylu. No, zawsze był obecny, ale myślę, że to, że ukazują się dwie bardzo ważne książki, wielkie, grube tomy, no to jest jednak coś. Jedna z tych książek to jest książka Pegas Zdębiał, jego legendarna książka z poezją nonsensu. A druga, bardzo poszerzone wydanie, a druga to jest... książka z tłumaczeniami. 444 wiersze poetów języka angielskiego w XX wieku. I zaraz porozmawiamy o Stanisławie Barańczaku. Ja przedstawię jeszcze gości w studiu Trójki. Pani Anna Szczęsna, dobry wieczór. dziennikarka, wykładowca Kolegium Civitas i autorka, redaktorka, nie autorka tego wydania Pegas Zdębiał. Tam jest też duży wstęp pani Pióra przy komputera. I w studiu Polskiego Radia w Krakowie jest pani Magda Heidel. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Tłumaczka znakomita i autorka tej antologii 444 wierszy poetów języka angielskiego w XX wieku. Za chwilę zaczniemy rozmowę, a najpierw posłuchajmy, jest taka piękna piosenka, o właśnie zaczyna się, WW, Maria Peszek i to jest wiersz Cummingsa w pięknym tłumaczeniu Barańczaka. Cummingsa tłumaczony przez Stanisława Barańczaka, WW i Maria Peszek. Przypomnę, w studiu Trójki pani Joanna Szczęsna, w studiu Polskiego Radia w Krakowie pani Magda Heidel, dwie wielkie księgi barańczakowskie, 444 wiersze tłumaczenia z angielskiego, XX wiek i Pegas Zdębiał z poezją nonsensu. Gdzieś znalazłem, to chyba pani napisała takie słowa, pani Joanno, do Joanny Szczęsnej się zwracam, cytując chyba nawet Barańczaka, że on był poetą oburęcznym. Że z jednej strony to był poeta taki poważny, a z drugiej napisał te pure nonsensy. No ale właściwie myślę, że to był twórca no, trójręczny co najmniej. W jego przypadku jakoś to się udało, no bo przecież był także wielkim tłumaczem. Powiedziałabym, że pracował, czy też grał na cztery ręce, bo na tłumaczył cztery. Zarówno poważną poezję, jak i poezję nonsensu. No to prawda. No to spróbujemy o nim opowiedzieć. Nie uda się do końca, ale, no, ale chociaż trochę. Skupmy się na tłumaczeniach z wycieczkami do tych piór nonsensowych, fantastycznych tekstów, które są w Pegasie, który zdębiał. I no to może zacznijmy od pani Magdy Heidel, która opracowała tę antologię. Właściwie ona powinna być znacznie grubsza, prawda? Bo właśnie powinny tam być również te teksty piórnonsensowe. Ich tam nie ma. Dlaczego? No, jak się opracowuje antologię, zwłaszcza czerpiąc z tak bogatego dorobku, to zawsze podstawowa kwestia to jest kwestia wyboru i kwestia tego, co się zmieści, co się nie zmieści. Ta książka, o której pan mówi, którą ja mam przed sobą, ma, sprawdzę, żeby nie zrobić błędu, 715 stron. Więc to jest już i tak cegła ogromna i znalazłyby się w niej, gdyby nie było innej konkurencji. Również teksty dwudziestowiecznych poetów mniej poważnych, albo takich, których nie wpisuje się w sposób naturalny, czy taki automatyczny w kanony literackie, takie szkolne czy uniwersyteckie. I wtedy myślę, że po pierwsze dokonanie translatorskie Stanisława Barańczaka, jeśli chodzi o poezję języka angielskiego współczesną, tak, no, dwudziestowieczną, no tak, byłoby pełniej reprezentowane, a po drugie sama ta książka stałaby się bardziej podniecająca i taka, powiedziałabym, pełniejsza przez to, że pokazałaby również inne style, którymi posługiwał się z wielką swobodą i z wielką maestrią w sztuce przekładowej swojej. A to będzie to... Chociaż tutaj i tak mamy 10 nazwisk, więc bardzo różna stylistyka i bardzo różne tembry poetyckie. Jasne, zaraz o nich powiemy. Powiemy o wyborze, o tym, dlaczego akurat tych poetów, a nie innych on tłumaczył, co w nich znajdował, co nam chciał pokazać i pokazał. Ale jeszcze zapytam zdanie pani Joanny Czesny. Ja akurat uważam, że bardzo dobrze, że nie znalazła się poezja piór nonsensowna w tej antologii, ponieważ tak, po pierwsze ona by rozsadziła ją całkowicie. Zaraz powiem, jak ja ją widzę w ponownej lekturze, bo przecież ja te wiersze znałam, czytałam je tak, jak one się ukazywały w bibliotece poetów języka angielskiego. Ale teraz przeczytam na nowo. A po drugie, ta poezja piór nonsensowna, tak, po pierwsze całkiem niedawno ukazała się w wydawnictwie A5 książka Zwierzęca zajadłość i inne wiersze, która zbiera jakąś część tłumaczeń Barańczaka. Po drugie, wydał właśnie w tej bibliotece poetów języka angielskiego, no, jakiś czas temu właśnie Lira, Karola, Beloka. No i wreszcie ukazuje się Pegas, czyli to jest może w trzech książkach, ale te trzy książki razem zebrane to jest przegląd. Teraz, co mam na myśli, jak mówię, że to by rozsadziło? No, poezja piór nonsensu jest zawieszona troszeczkę, jest poza czasem. Tymczasem ta antologia, jak się ją czyta w ciągu, tak przeczytałam te wiersze, to jest po prostu poetycki reportaż z XX wieku. Reportaż, kalendarium wydarzeń zaczyna się wojną burską, jest pierwsza wojna światowa, jest wojna domowa w Hiszpanii, druga wojna światowa, jest krwawa niedziela w Derry, mamy blues uchodźców. Mamy też takie wiersze, które, choć ja ich nie potrafię przypisać do żadnego czasu, czy momentu, czy miejsca, ale jednak są bardzo dwudziestowieczne w wymowie, na przykład profil mężczyzny, który oczekuje aresztowania o świcie, albo więzień. Dwóch co najmniej z tych poetów reprezentowanych w tej antologii było bardzo zaangażowanych w historię, w ten moment historyczny, nie chcę powiedzieć w politykę, ale też w politykę, to jest Oden i to jest Hinej. Obaj zresztą nie w taki prosty sposób, że... Znaczy, wydaje mi się, że nie w jakiś prosty, agitacyjny czy propagandowy sposób, ale pokazując jakby całe uwikłanie. Aha. Pani Magda Heidel, pani się zgadza z tą No bardzo przede wszystkim jestem zadowolona, że słyszę taką opinię o tej książce, to znaczy o jej spójności. Bardzo dziękuję za tę lekturę. Ja pracując nad tą książką nie miałam szansy tak naprawdę przeczytać jej od początku do końca w takim skończonym kształcie, bo pracowałam nad fragmentami i pracowałam nad jej kompozycją. emocją, ale to jest bardzo przekonująca lektura. Nie chciałabym, żeby pozostało takie wrażenie, że to jest antologia wierszy o wydarzeniach historycznych XX wieku, ale rzeczywiście w tle wszystkich tych zestawów prezentujących poetów są wydarzenia XX wieku, któremu nie brakowało dramatycznych wydarzeń i świetny był w ustawianiu teł dla twórczości wrażliwych odbiorców świata. Więc jeżeli to się tak rysuje, to jestem bardzo z tego zadowolona. Biblioteczka poetów języka angielskiego Stanisława Barańczaka oczywiście nie zawierała wyłącznie dwudziestowiecznych poetów. Zresztą XX wiek został tutaj potraktowany dość szeroko, no bo Thomas Hardy to jest jeszcze poeta z XIX wieku, tak na dobrą sprawę. Wprawdzie twórczość poetycka to jest późna faza jego dzieła i już przypada na wiek XX w większości, ale mimo wszystko to jeszcze jest człowiek z XIX wieku. Seamus Heaney no już wchodzi w wiek XXI, podobnie zresztą jak Charles Simic, który przecież jest żyjącym twórcą. Także to wrażenie jest takim, to wrażenie historyczności jest takim być może dominantą, tak jak pani to bardzo pięknie ujęła, ale mam nadzieję, że jest przede wszystkim właśnie w tle bardzo wrażliwych spojrzeń na rzeczywistość, ale nowoczesnych, dwudziestowiecznych i zaiste poważnych. Czyli nawet te facecje Cummingsa, które tam się znajdują, to są wszystko wiersze o takim potężnym ładunku poważnego namysłu nad rzeczywistością. No, zdecydowanie tak. Ta piosenka, którą nadaliśmy na początek, prawda, to jest właściwie, no nie wiem, czy to jest słowo mistyczne, jest tutaj właściwym słowem, ale może doświadczenie transpersonalne, no wejście głęboko w świat, właśnie tak widziany w tym duchu, no pewnie to też tak jest. Pani Joanna Szczęsna, proszę bardzo. Tak, więc chciałabym uzupełnić moje wrażenia z lektury, bo zaczęłam od tych wydarzeń, historycznych, ale na drugą nóżkę powiem, że dla mnie to jest też kalendarium emocji. Coś, co mógłby naprawdę antropolog, socjolog, ktoś, kto bada obyczaje, przeglądać się w tej poezji i patrzeć, jak zmieniał się człowiek, czy jego emocje. No na przykład, to ciekawe, co to znaczy? No właśnie, weźmy wiersze miłosne. Piękny wiersz. Hardiego. Burza nagle ucichła, a mnie przeszył dreszcz żalu. Szklany parawan ulewy znikł w górze. Otwarła drzwiczki, wyszła, skacząc przez kałuże. Byłbym ją pocałował w końcu, gdyby deszcz potrwał minutę dłużej. Bardzo staroświecki i myślę, że ta osobista liryka, miłosne wyznania są rozpięte między właśnie tą burzą w miasteczku, piękną, powiedziałabym tak, staroświecką, a wierszem Larkina. Stosunek płciowy zrodził się jako idea w roku 1963. No to rzeczywiście. Dla mnie trochę za późno przyszła ta nadzieja między zdjęciem zakazu z Chatterley, takiej powieści, a nagraniem przez Beatlesów pierwszego long playa. No tak. Więc to są te rzeczy, które się zmieniają, ale jednocześnie tu jest poezja o sprawach, które się nie zmieniają i są odwieczne. Człowiek wobec Boga, człowiek wobec własnego starzenia się, wobec śmierci. Wobec historii także. Wobec historii, tak, ale powiedzmy, że tą historię już odhaczyłam. Obok takich poetów jak właśnie zanurzonych powiedzmy we współczesności jak Heaney czy Oden, są też poeci, którzy, no nie wiem, Frost, którzy, czy Bishop, bardzo samoswoi, bardzo skupieni na prywatnym, osobistym, na kontakcie człowieka z naturą. I to, co jest absolutnie niesamowite w tych tłumaczeniach, to, że Barańczak tak ma taką niesamowitą skalę możliwości, że jest w stanie przetłumaczyć z równą swobodą i widać, jak mu to leży, wiersz o wymyślnej formie, bardzo skodyfikowanych regułach, jak i wiersz wolny, czy wiersz lingwistyczny. To jest po prostu rzeczywiście niesamowite. Chciałbym jeszcze tylko, żebyśmy dopełnili tej listy, bo chyba wszyscy poeci nie zostali wymienieni, prawda? Tam jest jeszcze Dylan Thomas i jeszcze James Merrill. Chyba o nich nie mówiliśmy jeszcze. I to jest 10 nazwisk. Pozostali byli wymienieni. 10 to jest nazwisk. 10 nazwisk. No właśnie, to teraz chciałbym zapytać o to, dlaczego on akurat wybrał tych poetów, a nie innych. O ile ja pamiętam, w takim... Właśnie żałuję, że nie ma tutaj tych esejów krótkich, które poprzedzały książki wydawane w biblioteczce języka angielskiego. Ale chyba w jednym z tych esejów o Elizabeth Bishop, albo w innym miejscu, tego nie pamiętam, on czyni rozróżnienie, Barańczak, na poetów ramkowych i rulonowych, prawda? Jest coś takiego. Ramkowy, że to jest jeden wiersz, który stanowi całość, mikrokosmos. Rulonowy to jest tak, jak że właśnie każdy z tych wierszy może przejść w następny wiersz, i tworzy ten nie mikro, ale makrokosmos poetycki, coś takiego. I tutaj chyba są ci poeci ramkowi, a nie rulonowi, prawda? Znaczy, jeśli pan pyta o mój wybór, to on jest bardziej chyba techniczny. Natomiast ja bym chętnie powiedziała coś o wyborze Stanisława Barańczaka. Właśnie tak, ja pytam o Barańczaka. Bo ten taki techniczny polegał na tym, żeby wykroić z tego ogromnego dzieła jakąś tłumaczącą się całość. I stąd ten XX wiek. Natomiast Stanisław Barańczak wybiera moim zdaniem przede wszystkim tych poetów, którzy pozwalają mu samemu wejść w ów dialog dotyczący niezmiennych i bardzo ważnych dla człowieka pytań. Czyli właśnie tych, które padły przed chwilą w wypowiedzi pani Joanny Szczęsnej, tych, które dotyczą sytuacji człowieka wobec społeczeństwa, wobec innych ludzi, ale też w przestrzeni metafizycznej. Te, które odpowiadają na takie niepokoje XX wieku. I w tym sensie zdaje mi się, że te książki, które powstawały w ramach biblioteczki poetów języka angielskiego oraz te wybory, które Stanisław Barańczak czynił, przedstawiając innych poetów poza tą serią, czyli przede wszystkim w wydawnictwie literackim i wydawnictwie A5 w tomach, które wydawał, to właśnie były poszukiwania takich pokrewnych głosów. Poetów, którzy nie wahali się zadawać tych pytań, bo przecież w XX wieku mamy masę świetnych poetów, których nie interesują takie pytania, prawda? Którzy mają albo... Nie, ale tylko wejdę tutaj w słowo i się wtrącę i dopytam, no bo nie ma tutaj Eliota przecież, nie ma Ezry Pounda. No i jest kilku wielkich poetów, no gigantów, których jakoś Barańczak nie specjalnie... Stanisław Barańczak nie tłumaczył. No właśnie, dlaczego? To ciekawe. Ja tu nie mam takiej precyzyjnej odpowiedzi. Tłumaczył na przykład Eliota czy Yeatsa do różnych wydań zbiorowych, do antologii, które przygotowywał. Ale to są pojedyncze wiersze, w sensie jest ich mniej niż 10, powiedzmy. Nie zaprzyjaźniał się z nimi na takich długich, dużych powierzchniach tekstowych czy obszarach tekstowych. I myślę sobie, że może to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze z tego, że to jest poezja, która ma swoją bardzo ugruntowaną tradycję odbioru w polszczyźnie. To są tereny dobrze zagospodarowane. Jeśli chodzi o Eliota, no to tutaj Miłosz jest przecież poprzednikiem Stanisława Barańczaka. I nie tylko zresztą Miłosz. Wielu znakomitych twórców. Z drugiej strony myślę, że Stanisław Barańczak szukał tych pokrewnych głosów, czy tych pokrewnych dusz. Nie chcę tak brzmieć jakoś przesadnie egzaltowany sposób. Wśród poetów, których właśnie w Polsce nie mamy, nie mieliśmy, których dzięki niemu mogliśmy poznać w szerokim zakresie. I takich, którzy nie są jeszcze kanonizowani do takiego stopnia, do jakiego stopnia kanonizowany jest Eliot. Czyli takich, którzy mogą potencjalnie przynieść wielkie odkrycie czytelnikom, a nie potwierdzenie wiedzy, która już istniała. Ale to są moje, powiedziałabym, takie dość amatorskie zgadywanki, ponieważ nie mogę się powołać tutaj na żadne wypowiedzi Stanisława Barańczaka w tym względzie, które by jakoś Eliota skreślały z listy ulubionych poetów. Skądinąd myślę, że Eliot, poeta bardzo ciemny, niekoniecznie mógł być przyjacielem Stanisława Marańczaka. Aha. Pani Joanna Szczęsna. Nie mam żadnej wiedzy i nie podejmuję się zgadywać, dlaczego takie, a nie inne były wybory Marańczaka. Natomiast chciałam się odnieść do tego, co mówiła pani Magda o tych niepokojach, wobec których staje poeta i chce je opisać. Otóż to są z jednej strony niepokoje wielkie, a z drugiej małe. Na przykład próba zmierzenia się z istotą tyranii z jednej strony. Już nie pamiętam, czyj to wiersz. A z drugiej strony jeden z moich ulubionych wierszy, do którego mam bardzo osobisty stosunek, bo jakby dotknął pewnego obrazu, który ja mam z dzieciństwa i który mnie prześladował. On właściwie przestał mnie prześladować od momentu, jak poznałam ten wiersz. Moje dzieciństwo upłynęło koło rynku bałckiego w Łodzi, lumpenproletariackiej dzielnicy Łodzi. Moją ulicą, która bardzo długo była wybrukowana, nie było tam asfaltu, podjeżdżały wozy na rynek z warzywami, owocami. Jaka to była ulica? Zawiszy. Mieszkałem niedaleko, dlatego pytam. Lekko pod górkę. I kiedy te wozy podjeżdżały pod górkę, to woźnice zaczynali okładać konie. I to jest obraz, który wraca do mnie jako obraz okrucieństwa. I potem czytam wiersz, zacytuję tylko początek i koniec. Maniery. Dziecku z roku 1918. Siedliśmy razem na kozioł i dziadek, biorąc w garść wodzę, rzekł: tylko pamiętaj, wypada pozdrawiać spotkanych po drodze. Potem dalej jest fabuła i końcówka. U stóp Hustler Hill dziadek uznał, że klacz zmęczy się stromym wspinaniem. Zsiedliśmy i poszli obok wozu, zgodnie z wymogami dobrych manier. A czyli to wiesz? To jest wiersz Elizabeth Bishop. Tak. Pamiętam, jak to przeczytałam, pomyślałam, no właśnie. Kto był dziadkiem tych woźniców? I czemu ich nie nauczył? Pani Magda. To ja się zupełnie zgadzam z tym, że to nie wszystkie wiersze, czy nawet nie większość wierszy w tym opasłym tomie, to są wiersze, które się mierzą z wielkimi niepokojami XX wieku. Ale ten wiersz taki, powiedziałabym, że nie dotyczy takich zupełnie malutkich niepokojów. Natomiast coś, co łączy bardzo wiele utworów tych dziesięciorga poetów, to jest skupienie na drobiazgu, skupienie na detalu, na konkrecie. I mnie się wydaje, że tutaj też wybory Stanisława Barańczaka są bardzo konsekwentne. Ceni poezję, w której dotknięcie rzeczywistego świata jest nam dane, w którym możemy przeżyć epifanię dotykając, na przykład u Chineja w wielu wierszach się to pojawia, prawda? Dotykając wytartego i rękojeści wideł. U Charlesa Simica te drobne przedmioty, które są opisane w wierszach, drobne przedmioty codzienne, takie jak łyżka, nóż i widelec, są opisane w wierszach niezwykle realistycznych, a zarazem surrealistycznych, przekształcających tę przestrzeń codzienności w świat, który wymyka się naszemu poznaniu. Robert Frost, kolejny poeta konkretu i takiej dotykalności świata, poeta zmysłowy szalenie. Wydaje mi się, że to też piękna, łącząca te wiersze cecha, bliskość świata i czułość dla świata, czułość dla rzeczy. Jest ten przepiękny wiersz Simica o arbuzach, o rzędzie zielonych buddów. Ale jeszcze jest piękniejszy na straganie. Przeczytam, bo to jest cztery wersy. Rząd zielonych buddów, na straganie jemy uśmiech i wypluwamy zęby. To jest absolutnie niezwykłe. I o kapuście jest piękny. No dobrze, ale teraz chciałbym zapytać jeszcze o taką, no bo twórczość translatorska Barańczaka jest, no i to jest coś wielkiego, właśnie wszyscy są zgodni, może jeszcze odpowiemy, na czym polega jakość tych tłumaczeń. Ale jak to się ma do jego poezji jako, jako poety, nie tłumacza. Jaki tu jest związek? No chyba jest, bo też go interesowała polityka, to była jego pasja, metafizyka, miał poczucie etyczności tego, że poezja jest czymś etycznym, prawda? To jakoś chyba w tle jest persona Barańczaka jako poety tutaj. Jak pani to widzą? Joanna, nie, pani Magda Heidel w takim razie, proszę. Oczywiście, związki są liczne i były opisywane wielokrotnie, zwłaszcza późna poezja Barańczaka, czyli ta powstająca w Stanach Zjednoczonych, która powstawała częściowo równolegle z tym ogromnym wysiłkiem i ogromnym takim entuzjazmem w twórczości tłumaczeniowej, czyli na przykład w latach 90. Można pokazać wręcz wędrówkę motywów, ale też wędrówkę muzyczności. Takim tomem, który często jest przywoływany jako przykład na właściwie połączenie twórczości własnej i twórczości tłumaczeniowej, jest Podróż zimowa, w której tekst, który jest wierszem, który jest cyklem wierszy Stanisława Barańczaka, jest zarazem jakby taką formą graniczną przekładu, opartą na tych tekstach, które towarzyszyły pieśniom Schuberta, czyli na tekstach Millera. Natomiast późne wiersze Stanisława Barańczaka nabierają moim zdaniem niezwykłej intensywności metafizycznej również dzięki temu, że posługuje się on motywami i sposobami organizowania obrazów poetyckich, których, trudno powiedzieć, nauczył się, ale z którymi obcował blisko, tłumacząc poezję metafizyków XVII wieku. Również Szekspira. Pewne koncepty, które się pojawiają i tu, i tam. Wydaje mi się to uderzające i wydaje mi się to szalenie ciekawe. Z drugiej wszak strony niewątpliwe jest i to, że przekłady pisane przez Stanisława Barańczaka, tworzone przez Stanisława Barańczaka, noszą piętno jego mocnej osobowości twórczej. I to kolejna rzecz, która łączy wiersze zawarte w tym tomie, mianowicie one wszystkie wyraźnie pokazują, że wyszły spod ręki Stanisława Barańczaka. Nie mówię tutaj o jakiejś manierze, tylko mówię o pewnej, z jednej strony, zręczności w manipulowaniu językiem, która jest przecież podstawową cechą jego z kolei wczesnej poezji, tej lingwistycznej, tej powstającej przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych w Polsce, a z drugiej strony właśnie takim metafizycznym oddechem tych wersów. I tu i wielbiciele, i krytycy przekładu Stanisława Barańczaka wskazują wyraźnie na to, że jego pieczęć, jego piętno jest na wszystkich tych tekstach. To są wiersze autorskie w pewnym sensie, dlatego jestem tak bardzo zadowolona, że wydawca przystał na tę formułę niecodzienną, że ta książka nosi nazwisko autora Stanisław Barańczak, prawda? No właśnie, to tak. To jest książka Stanisława Barańczaka. Tak, Stanisław Barańczak, 444 wiersze, taki jest tytuł tego tomu. Otóż Stanisław Barańczak te wiersze napisał po polsku. Aha. Świetnie. Aha. A ja bym powiedziała tak. Talent i poetycka energia Barańczaka nie mieściło się w jednej poetyce i to, że on nie czynił moim zdaniem różnicy, co jest dla niego ważniejsze, czy przekład, czy poezja oryginalna, jeżeli popatrzymy chociażby na ilość poświęconego na przekłady czasu, pozwalało mu się wcielać i używać swojego fantastycznego talentu, nie chcę powiedzieć imitatorskiego, ale taka łatwość wcielania się w różne osobowości. I to właśnie dlatego ten wachlarz, ta skala możliwości translatorskiej pozwalało mu tak naprawdę się realizować jako poeta. To bardzo ciekawe, co pani powiedziała. Mógł się przenieść po prostu nagle w XVII wiek, proszę bardzo, albo w czasy Szekspira. Gdyby to robił w oryginalnej poezji, byłoby to dziwne, sztuczne, manieryczne. Bardzo ciekawa myśl. Jest taki wiersz Stanisława Barańczaka, który opisuje sytuację w poznańskim mieszkaniu narratora czy poety, kiedy siedzi przy biurku, czy musi wstać od biurka, przy którym siedział nad poetami metafizycznymi XVII wieku, bo przyszedł robotnik, który przynosi bibułę i który rozsiada się w pokoju, pije herbatę, zapala papierosa i tak dalej, a tamci metafizycy. I właściwie konkluzja tego wiersza jest taka, że cóż za rozbieżność, a zarazem jakiż związek między jednym i drugim. Mnie się ten wiersz szalenie podoba jako takie narysowanie sytuacji, w której znajduje się twórca między doraźnością, ale i jakby istotą czy wagą wydarzeń życia, a tą XVII-wieczną metafizyką, która go wciąga i która właściwie okazuje się nagle niezwykle aktualna wobec tego, co się dzieje. Więc to, jak pani mówi o tym, że imitowanie we własnej poezji XVII-wiecznych wzorów byłoby sztuczne, w pełna zgoda. To by było nie do zrobienia tak naprawdę, poza trybem parodii. To zdaje mi się, że te przekłady metafizyków nie są bynajmniej znakiem jakiegoś eskapizmu, czy takiego pozbywania się związków z rzeczywistością na rzecz jakiejś lepszej, wyidealizowanej czy abstrakcyjnej przestrzeni. Tylko przeciwnie, one świetnie ze sobą współgrają. Tutaj... Natomiast jeszcze, jeśli można, jedno tak. zdanko, że myślę, że te wybory co do tego, kogo Barańczak tłumaczy, a kogo nie tłumaczy, również w pewnym sensie można w ten sposób by motywować, prawda? To znaczy ci, z którymi, w których nie chce się wcielać, nie znaleźli się w tym kręgu. Aha. Tak? W listach do Miłosza na przykład pisze aluzję robi do Ginsberga i mówi, że właśnie czysty skowyt to jest rzecz nie do zniesienia, której nigdy bym nie chciał, w której nigdy nie chciałbym brać udziału. Da? Ale rozpacz zorganizowana, tak jak na przykład u Larkina, to jest już zupełnie inna rzecz. Więc myślę, że tutaj ta osobowościowa jedność jest rzeczywiście jakoś istotna bardzo. Joanna Szczęsna. Tutaj padło z pani ust słowo, do którego chciałabym nawiązać, mianowicie parodia. Otóż Barańczak był fantastycznym parodystą. W tym nowym wydaniu poszerzonym, uzupełnionym przeze mnie w Pegazie są fantastyczne parodie, wyobrażenie, jak Słowacki, Mickiewicz i Norwid napisaliby wierszyk Boli mnie noga w biodrze, nie mogę tańczyć dobrze. Ale Barańczak nie zrobił tego, ale mam list, w którym pisze, że planuje i ma taką pokusę, sam fakt, że można mieć taką pokusę, żeby sparodiować dla Polaków słynny wiersz Frosta Naprawa muru. Pamięta pani Magdo, ten wiersz? Tak, oczywiście. Nie sposób go. Dobre mury tworzą dobrych sąsiadów. I on mi nawet opisuje, co byłoby w tej parodii. Mianowicie, że to ta dobrosąsiedzkie stosunki nagle nie są takie proste i ten mur też nie jest prosty, bo okazuje się, że na tych i działce odkryto ropę naftową. Taki miał pomysł, nie zrealizował go. Ale w każdym bądź razie dla mnie to, że ktoś chce w obcym języku parodiować coś, prawda, taki wiersz ikoniczny, to znaczy, że on miał absolutnie ułańską naturę. Mhm. Zaczęliśmy dosyć wysoko, mówiąc o obligacjach etycznych poniekąd i o metafizyce. Może ja się do tego odniosę. I chyba też, to chyba pani napisała ten tekst, pani Joanno, we wstępie do Pegaza, który zdębiał, przywołując Barańczaka. Jest to kilka słów, proszę posłuchać. Poczucie, że jest w tym świecie, czy nad światem jakiś wyższy sens, że się kogoś w tym świecie kocha i że poczucie śmieszności tego świata z sobą samym włącznie, to są, myślę, trzy równie ważne i równie tajemnicze podstawowe zadania duchowe, do których kluczem może być poezja. Nie wiem, czy akurat to jest... To jest cytat z listu Staszka do mnie. Właśnie, to jest bardzo pięknie powiedziane i wobec tego może porozmawiajmy o tym, jak on tę poezję widział jakoś, powiedzmy więcej. Magda Heidel, bardzo proszę. poezję w ogóle, czy tak, poezję... Tak, po co on to robił? Czy tłumacząc, czy pisząc własne wiersze? No to są srogie pytania. Tak, ja wiem. Powiedziałabym i nie wiem, czy się odważę dużo o tym mówić, bo to jest w tak zwanych dzisiejszych czasach, kiedy panuje rodzaj takiego panicznego strachu przed powagą odpowiedzi na takie pytanie, po co poezja, prawda? Albo wręcz takie poczucie, że może nie powinno się takich pytań w ogóle stawiać, a że utrzymywanie jakiejś ramy polegającej na tym, że mamy poczucie tych trzech elementów, o których pan powiedział przed chwilą, że to jest właściwie jakoś nieprzyzwoite, prawda? W świecie, który sam rozsypuje się, w świecie, który się kruszy w palcach, w świecie, w którym nie ma punktów odniesienia. Kiedy przygotowywałam tę antologię, czytałam bardzo dużo przekładów Stanisława Barańczaka i bardzo dużo wierszy w ogóle, to doszłam do przekonania, że dla Stanisława Barańczaka wiersz to jest sprawa śmiertelnie poważna w tym sensie, że dotyka takiego miejsca, takiego momentu w życiu i w dziele, które daje szansę na przeciwstawienie się właśnie temu, że świat się rozpada, że świat jest nietrwały i że świat oferuje nam właściwie tylko jeden jasny od początku scenariusz. Zatytułowałam swoje posłowie do tej antologii Uparcie na przekór nieistnieniu, co może jest jakoś tak zbyt górnolotnym, ale jednak dla mnie ujmującym istotę rzeczy sformułowaniem. Dobry wiersz, pisze Stanisław Barańczak w swoich esejach, w różnych komentarzach do poezji. Dobry wiersz to jest ten moment, w którym możemy nieistnieniu powiedzieć a figę. Możemy mu powiedzieć popatrz, to jest możliwe. Taki moment jest możliwy. Więc sądzę, że to byłyby takie najogólniejsze próby odpowiedzi na to pytanie, po co ta poezja, po co nam to wszystko. No ale oczywiście można odpowiadać na to pytanie również dużo lżejszym tonem i sądzę, że może to jest bezpieczniejsze i ciekawsze. Na przykład, żeby powiedzieć, że przekłady z poezji, z liryki XX wieku to jest cudowny prezent dla polskiej literatury i dla polskich czytelników. To jest po prostu zestaw świetnych wierszy, które mogą nas zainspirować i poprowadzić w różne strony i mogą nam pokazać możliwości języka jako tworzywa sztuki. Myślę, że można by też odpowiedzieć na to, że dla zabawy, że sama praca tłumaczenia, zwłaszcza myślę dla kogoś o tak oszałamiającym talencie jak Stanisław Barańczak, to jest po prostu wspaniała możliwość zrealizowania się w twórczego i to jest po prostu świetna zabawa. Naśladowanie, parodiowanie, o którym mówiła pani Joanna Szczęsna, wcielanie się, przebieranie się w kogoś, jak ten u Elizabeth Bishop, Wójcio, który się przebiera w damskie kapelusze. Więc tu sądzę, że można by na różne sposoby odpowiadać na to pytanie. Pani Joanna Szczęsna. Ja myślę, że to jest nie tylko prezent dla polskiej literatury i dla polskich czytelników, ale w ogóle dla Polaków. Jest to poszerzenie. Poezja istnieje nie tylko poprzez tych, którzy czytają. Proszę posłuchać, ile osób w Polsce wie, że Miłosz napisał, który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, albo spisane będą czyny i rozmowy. Że jakieś fragmenty wierszy się wstemplowują w świadomość nawet ludzi, którzy poezji nie czytają, czy czytają jej niewiele. I oto Barańczak daje nam w prezencie, poszerza nam ten koszyczek, z którego możemy czerpać mądrości, świetne frazy, coś, co zostało przez poetę tak nazwane, że już lepiej nie można i zwięźlej nie można, o poezję angielską, tą dwudziestowieczną. I kto wie, czy po takiej długiej, intensywnej lekturze któreś z tych fraz nie przenikną do polszczyzny. No, które mogłyby przeniknąć? To jest bardzo ciekawa myśl. Bo to być może są zupełnie jakieś nowe rejestry emocjonalne, może to są jakieś zupełnie takie pokoje, których myśmy nie widzieli, a mamy je w naszym domu, prawda? I nagle on tam ten pokój otworzył i popatrzcie, jest. Co to mogłoby być? To jest ciekawe. No na przykład we wstępie do Frosta, tak, przeczytałam. Ja się z panem absolutnie zgadzam, że to są fantastyczne te eseje i żałuję, że one, że ich tutaj nie ma. Że się nie zmieściły. Że się tak, po prostu dobrze, nie dziękuję. Tak. No, tak. To nie było ja w trybie pretensji, raczej żalu. Wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, że Barańczak pisze coś takiego, że słyszy jakąś rozmowę, może w pociągu, i ktoś na takiej zasadzie, jak po polsku by się powiedziało, mówię, bom smutny i sam pełen winy, mówi, jest mi znajoma noc i jestem jej znajomy. Frost. Może nawet nie wiedząc, że cytuję, że cytuję poetę. Także nie, poza tym jednym przykładem może nie mam, ale jestem pewna, że przy którejś tam lekturze byłabym w stanie wyłuskać te frazy, które bym chciała, żeby zagościły w polszczyźnie. Pani Magda Heidel, co pani na to powie? To jest bardzo ciekawa myśl. Może spróbujmy kontynuować. No to chyba jest tak, że tego się nie da zaplanować do końca, które z tych fraz chwycą. Bo to rzeczywiście jest tak, że mamy motywy, czy też sformułowania, które się odrywają od swoich źródeł, prawda? I funkcjonują po prostu jak taka moneta w wymianie międzyludzkiej. I to cudowne jest, bo to na ogół świadczy o tym, że potrafimy w mowę codzienną wprowadzać elementy metafory, czy elementy piękna obrazowego. Oraz, tak mówiąc troszkę na innym poziomie, świadczy najlepiej o tym, jak potrzebna jest nam poezja. Znaczy potrafi powiedzieć coś tak, że inaczej się tego nie da powiedzieć równie celnie i równie mocno i tak, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Prawda? Więc bardzo bym chciała, żeby z tej książki wyszły, rozsypały się takie zdania, czy takie frazy. Otwarł mi się ten simik z kapustą. Kapusta symbolizuje misterium miłości. Bardzo by było dobrze, żeby na przykład taka fraza wyszła, chociaż nie wiem, czy ma taki potencjał. Jeszcze powiedzmy jeszcze, bo właśnie mało powiedzieliśmy bardzo o tym, jak on to robi. Na czym polega to, że on jest, że to są świetne przykłady? Co to jest za ręka? Co to jest za ucho? Jakie to jest pióro? Ja nie umiem tego powiedzieć, ale może powiem tak. On taki niezrealizowany też projekt Barańczaka, albo w niewielkim stopniu zrealizowany, część tego jest właśnie w Pegazie Zdębiał, to jest próba przetłumaczenia poezji grafomańskiej, bardzo niedobrej. W tradycji wydawniczej angielskiej, amerykańskiej są takie antologie bardzo złych wierszy. I on chciał je przetłumaczyć. Kilka przetłumaczył. I to jest tak fantastyczne, że się tak przylepia do głowy. Zaraz skupię się chwilkę i zaraz powiem tak. O biada, biada ojciec woła. O cóż za desperacja. O jakże zła i niewesoła jest moja sytuacja. Nie dziw, że bije w zgrozy gong. Syn ukochany jest bez rąk. I to jest przekład? Jest taki wiersz? Tak, absolutnie. To jest przekład pewnego XIX-wiecznego grafomana, który już za życia dorobił się, był pastorem, bardzo szlachetnym człowiekiem i dorobił się przy domku, jak to było, złote serce, drewniane ucho. No tak. Dobrze. Raczył parafian takimi wierszami. Bardzo dramatyczny jest to wiersz, a mógłby to być ciąg dalszy jednego z wierszy Frosta, gdzie jest mowa o chłopcu, który ulega wypadkowi piła odcina mu rękę. No ale tam to jest, ten wiersz jest jakiś inny jednak. No ale ja pytam o tłumaczenie. Właśnie, ale moim zdaniem potrafić przetłumaczyć grafomański wiersz, tak, to jest wyższa szkoła jazdy niż no tak, tak, tak, sonet, niż moim zdaniem. No to, znaczy tu można się spierać, rzecz jasna. No, no ale aż tak złe natomiast to rzeczywiście jest sztuka. Ale dobrze, to proszę powiedzieć, pani Magda Heidel, na czym polega jego klasa, jego sznyt? O co chodzi? Dlaczego to jest takie dobre? Jak o tłumaczenie? Zadaje pan naprawdę bardzo takie obezwładniające pytanie, no, ale, bo to ale, na ten temat powstały po polsku, każdym co najmniej, no to się okaże, co najmniej dwie książki i wiele artykułów. Myślę, że tu kilka rzeczy składa się na odpowiedź i właściwie chyba szukać warto w tych przekładach śladów tych cech warsztatu poetyckiego Stanisława Barańczaka. Po pierwsze, Stanisław Barańczak ma bardzo i sformułowaną i wyraźną w tekstach taką poetykę przekładu, którą stosuje, czy też taką technikę budowania obrazu oryginału w polszczyźnie. On wyszedł ze szkoły poznańskiej przekładowej, gdzie obowiązywał strukturalizm i bardzo ścisłe sposoby myślenia o tym, co przekład czyni i w jaki sposób. Ale Stanisław Barańczak wyprowadził z tego swoją myśl, która zawiera się mniej więcej w takim oto określeniu. Każdy utwór poetycki to jest miniaturowy model świata. I teraz tłumacz czy interpretator ma za zadanie zobaczyć, na czym polega ten świat i zbudować go na nowo w tekście przekładu. Więc nie chodzi o to, żeby przekładać słowa, zdania, frazy. Nie chodzi o to, żeby przekładać wersy, prawda? Tylko żeby zbudować świat. I tu oczywiście można o tym długo mówić i szczegółowo to analizować, ale to chyba daje wyobrażenie o takim projekcie duchowym, który za tym stoi, prawda? To nie jest odtwarzanie obrazu, to nie jest odtwarzanie słów, tylko to jest budowanie prawdziwego modelu świata, prawdziwego obrazu świata. Stąd pewien rodzaj swobody, której się niektórzy czynią zarzut Stanisławowi Barańczakowi. Ja myślę, że to nie jest trafny w ogóle kierunek rozmowy o tym, na czym polega swoboda twórcza. On po prostu pisze świetne wiersze, tak? Teraz można, jako każdy wierszu, rozmawiać o jego sposobach budowania znaczeń, ale to po prostu są samodzielne wiersze, a nie kopie czy cienie oryginałów. Z drugiej wszak strony nie ma wątpliwości co do tego, że to są wiersze budowane z ogromnym szacunkiem dla oryginału i w zależności od tego, z kim ta gra idzie, prawda, to rozwiązania są bardzo różne, czyli w książce, którą zredagowałam, nie mamy do czynienia z ekscesami pod tym względem, ale w książce, którą pani opracowała, to już ekscesy się pojawiają i mnie się wydaje, że one są szalenie ciekawe jako sposoby myślenia również o przekładzie, czy również w kategoriach przekładu. No, te takie eksperymenty dotyczące przekładania tekstu tak, żeby zabrzmiał po niemiecku albo po japońsku, mimo że jest po polsku. Albo różnego typu gatunki, które powstają na zderzeniu właśnie dwóch tekstów. Oczywiście nie są przekłady w sensu stricto, ale mnie się one wydają szalenie ciekawe i niezwykle pouczające, kiedy się patrzy na metodę pracy Stanisława Barańczaka z przekładem. Pytanie może nie było najłatwiejsze, a odpowiedź jest jeszcze trudniejsza. Fantastyczna, dziękuję bardzo. No i jeszcze chciałem po prostu jakąś puentę, no nie wiem, jakiś pomysł na zakończenie tej rozmowy. Ja, mówiąc szczerze, nie mam takiego pomysłu, ale pewnie pani ma, pani Anna Szczęsna. Nie wiem, czy to jest pomysł na zakończenie, ale chciałam się odnieść do właśnie do pana pytania o to, jakim był tłumaczem. Więc ja mam takie doświadczenie, że ja dość długo byłam nieprzekonana do Barańczaka jako tłumacza Szekspira, ponieważ byłam przyzwyczajona do tych starych przekładów i jakoś te barańczakowe się odbijały od mojej głowy. A potem poszłam do teatru na Wesołe Kumoszki z Windsoru, których przedtem ani nie czytałam, ani nie widziałam na scenę i popadłam w absolutny zachwyt. Wróciłam do domu, rzuciłam się po prostu do starego przekładu, chyba Leona Ulricha, po prostu i dopiero zrozumiałam, jak fantastyczną pracę wykonał Barańczak, jak fantastycznie właśnie wymyślił, wpadł na pomysł. I to było super. Ten stary w ogóle do niczego się nie nadawał.